Ez a vaddisznó nem kaját kért, hanem simogatást, lefeküdt, azt várta. És meg is simogattuk, füle is nagyon bolyhos volt, látjátok a szemébe, hogy néz, hogy simogassuk. Nagyon cuki volt.